المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hadiiradda jimcaha jimco walba ayaad xilliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaanu ku falanqaynaa oo ku lafagurnaa mid ka mid ah mawaadiicda ugu waaweyn toddobaadka hadduu allah awood lihi doono waxaan maanta diiradda ku saaraynaa xasan sheekha oo sheegay in lacag balaayiin dollar ah oo deyn ah uu ku soo qaadanayo magaca ummadda soomaaliyeed maxaa ka dhalan karaya arrintaasi barnaamijka ayaan maanta ku lafaguri doonaa waxaana nagala qaybgalaya aqoon-yahan dhaqaalaha bartay maxamuud ugaas iyo aqoon-yahanka kale ee maxamed khaliif waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha وهجاك دغيستيال مركله وحن هوديدي كلينهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدهرو دعواتكم مقشين برنامج كمانتا وحن ديرده كسارينا وركي دوان كسوبخاي حسن شيخ اي اها ان او سو قادنيو لعق بلايين دولار اه او دين اه خلي هري dawladda federaalku ay u sheegi jirtay mar walba in lacago deyn ah oo aad u fara badan lagu leeyahay arinta deyn cafintana ay shisheeyaha kala duwan ee caalamka ay waxyaabo badan oo bedel ah uga qaateen dawladda federaalka ah taasoo aanan laga tala gelin ummada Soomaaliyeed ee leh khayraadka wadanka inta aanan u gudbin niqaashka markii hore waxaan idin soo gudbinaynaa hadalka Xasan Sheekh ee uu ku dalbaday deynta dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sida aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sida isaga looga cafin lahaa gudid ma ahan inaan looga cafin lahaa ayaan geed dheer geed gaar u taanay taarimkii hore aniga madaxweynaha ay kasoo bilaaw taarimkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo joogo ku xiji hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda ku sii xiji intaasoo dhan dagaal isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummadda looga cafilahay deynka ma aha kaliya caqabado albaabo badanaa naga xiran oo aan maxaan ku yiraahday horumarinta iyo dib u dhiska dalkaana u kaashanay deynka marka in aan lagana laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u badan deyn cafintiina way soo dhammaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taallo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin waan rajaynaynaa baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan 5 billion oo dollar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn soomaaliya wixii hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato awood uma lahayn marka waxaa laga fikiraa un laa maxay tahay 5 billion aan la tacaalayna 10 sano ka badan in nalaga cafiyo deynaan qaadan doonaa ilan dalka inaan dhisnaan u baahanna awooddeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunka dhamaan ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ahaa waxaanta lagu qabsada layska gudo 5 billion aan ka qaydan 100 billion oo dollar aan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaarad maan u kala qaadanaynaa daaro dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaan soo dhaweynayaa markan ka qaybgalayaasha aqoon-yahan Maxamuud Ugaas iyo macalim Maxamed Khaliif Khaliif xaggaaga haddaan ku horeeyo bal waa maxay marka hore aragtida aad ka bixinayso deyntan uu Xasan Sheekh sheegayo in uu dalbanayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu deynta uu dalbanayo waxaan u arkaa yacni mid lagu tumanayo oo lagu banaysanayo fasaad iyo dulmi iyo waxyaabo markaasi aan ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka ahayn sida haddaba ka dhacday وقتي أن فوجين دلك جبوتي أو وحي الشركة يكون مجابيين لوجو لنصدي أو لوجو بابيي لعجة فر بدن وإنت كسي بدن وحنو أركيا دي تنقون يعني إني تاس أن لم يتهي وحبا أن يكجد ونين وحبا هي وهدا يعني كاني كرته إن أي العجد دل بدن دينه مجرته محيلي لعيت الشعب كمسلمين تاي كب بعدان كب وبان يعني سنت كي أيا أما شنتي بلود با أما لحدي بلود أيا كب بدن يعني توبن جبار لعقت هذا أي شيء جيان يعني أو يلين دين ما كسوق هذا الناس إذا أيا يعني يدنا وركيا وحبا هي وهدا كياني كرتها مجرته وتايوان كوسو لابان يا محمود وجاس مركوري سودو مركحيغا ومحي معناها دينتا بقلالك بليان اه اي وحسن شاق شاقي انو سوقا دان ايو موح اساقا شاقسيا انو سوقا دان ايو با ميسمق عصو مالدا ايوكو سوقا دان ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد افتاح وامك سلام يا ولا لاذيق ايو داقي استياش ايو ولا لاه كلا ايو الفرقان با ايو ولا لاه برقرام كاقيب كلا يبا ان هدان سواش او صلابتو دينتاني سيدا اي كوحداني ماركتاي عدين ايان و افكو ذا كاقيران ايان يا سيدا اي حقيقتان تهيوا ان وادين لغو سوقاد ايو ان مقع دولد يا مجتمع يا بلشادة صوماليات ان سيدا لاشيغ ايو او لاشيغان ايو ايو كدو ذا ايان اللو اذيكسان دونو و او جيد كاللو سوقادان ايا او يهي ان لو اذيكسادو وحا ايو يهرين دبوليس كوادنك oo lagu qaban doono sida ay sheegayaan mashaariic iyo arimo iyo dib u dhis wadankan iyo mujtamacan mustaqbalka faa'iido u yeelan doono en waa sheegashadooda waa arin aan xaqiiqo ku dhisnayn cadaynteeduna ay taariikh la soo maray iyo mid hadda taagan iyo waxa la qiyaasi karo marka la isku geeyo ay xaqiiqatan ay ka buuxdo ujeedka loo soo qaadanaya deyntaas waa si lagu dhaco xoolo maaragtay shakhsiyad ahaantooda aysan wax mas'uuliyad uu ka saarnaan doonin bari ee mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed ee xilliga ay dhalato ay timaado lagu yeelan doono in maaragtay la marsado oo kaarkaas xilligan la xuqdo oo shakhsiyaadka iyo afraada iyo qowleysatada nimanka ah ee dawadhilifka ah ee maamuladan meesha maaragtay gaalada ugu adeegaya ay madaxda ka yihiin ay ayagu maaragtay lafahooda ay u qaataan oo u adeegsanaadaan oo ay qayb ka noqoto en boobkii nooc kasta lahaa ee hantida mujtamacan iyo bulshada Soomaaliyeed ay ku hayeen en waxay dadku in badan ku yaqaanaan nimankan oo ka arkeen in tusaale ahaan wasaarad Heble ay waraaq soo qorto si dhul ku yaala magaalada caasimadda oo kale tusaale ahaan oo dad mujtamac oo shacab oo Soomaaliyo ay degan yihiin een looga raro dhulkaas ayagoo adeegsanaya erayo maaragtay ay u dhigaayaan in dawladdu iyo waxqabad ee noocaas wadanku ugu baahan yahay een wasaarad Heble ama gudoomiye Hebel oo magaaladii iyo gobolkii ama wasaarad Heble wax ka ah oo waraaqda soo qoro dadkii sida meesha looga kiciyo barina la arko een maaragtay Hebel iyo Heble oo dabaqyo een lafahooda ay u dhisanayaan meeshii dadka shacabka ay ka kiciyeen een ka taaganaya arrintani waa mid taa la mid ah oo in maaragtay saxiix dawladeed iyo magaca ummada Soomaaliyeed iyo dawladnimadeed ayagu adeegsanaya ay maaragtay ayagu jeebkooda weynaystaan boobkooda ay maaragtay sida ugu fiican ee ugu adag ay u hirgeliyaan malaayiin dollar iyo balaayiin iyo lacag maaragtay aan la qiyaasi karinin oo xaqiiqatan qaab kale oo ay hadda u mari karaan oo ku dhici karaan aysan jirinin inay sidaa ku dhacaan. Watay aan ku sii raaciy Maxamuud waa ayo qoliyaha deymaha faraha badan ee bixiya ee dawladaha ku harqiya ma dawlado kale ba mise waa ururo caalami ah. Deymahan waxaa la bixiya laba qolo. Qolo waa reer Galbeed oo ay hawshan ugu xilsaaran yihiin ama u qaabilsan yihiin hay'adaha la yiraahdo hay'adaha Bretton Woods oo ah laba hay'adood oo sanadkii 1944 ay aas-aaseen wadamadii ku guuleystay waxa ay ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka si ay maaragtay ugu noqdaan gogol dhig iyo sal iyo maaragtay meel ay ka amba qaadaan aragtidii ay xilliga qabeen iyo guushii ay xilliga guuleysteen oo ay u arkayeen in wixii taariikhda ka dambeeya adduunkan iyo siyaasadiisa iyo maamulkiisa iyo dhaqaalihiisu uu noqon doono ayna qorsheynayeen inay noqdaan mid maaragtay mustaqbalka inta la qiyaasi karo ayaga gacantooda ku jira. Marka hay'adihii ay u aas-aasteen sidii dumuuxaadkoodii iqtisaadiga ahaa ama siyaasiga ahaa ama la xiriiray qaabkii ay adduunkan gumaysi bedelan ugu sii haysan lahaayeen qarniyada soo socda, hay-ado loo aas-aasay oo noocaas ah ayaa hawshaas u qaabilsan, oo midna ay tahay hay-adda IMF ta lagu magacaabo, midna ay tahay waxa loogu yeero bangiga adduunka. Hay-adahaas waa hay-ado matala oo u shaqeeya oo maaragtay ay ka dambeeyaan dhan kasta dowladaha reer galbeedku oo xilligan uu ugu awood iyo saameyn badan yahay dowladda Mareykanku. Waxaa kale oo deyntan bixiya dowlado kuwaas ka soo horjeeda ama u muuqda inay luddi ku yihiin oo uu xilligan ugu weyn yahay ama ugu muhiimsan yahay maamulka shuuciga ah ee Chinese-ka. Maamulkan iyo dowladdan oo ayagu si ka duwan sida reer galbeedka aan qaab hay-adeed ku bixin deymaha noocaana ee ku bixisa qaab bangiyo iyo sharikado ay dowladdu leedahay ilaa saxiixa ugu dambeeya saxiixitaankiisa ay dowladdaasu maarata iyadu wax ka og tahay oo gacanta ay ku hayso oo xataa ay iyadu u soo dhammaynayso waddamada ay heshiisyada noocaas iyo deymaha noocaas ay siinayaan. Marka cidda bixisa deymahan uu ninkan maaragta maamulkan dabadhilifka madaxweynaha u ahay ka hadlayo waa labadaa kooxood, waa laba kooxood oo ku shaqaynaya danaha dhaqaale, kuwa siyaasadeed, danaha mustaqbal ee maaragtay dowladaha ay kala matalaan, ee dowlad midna dowladda Chinese-ka ay maaragtay danaheeda dhaqaale ee maaragtay qaaradan iyo guud ahaan adduunkaba xilligan casriga ay ka leedahay u adeegayso, midna si taala midaha danaha reer galbeedka iyo takhdiidaadkooda iyo dumuuxaadkooda ee adduunkan xilliga hore ay ka lahaayeen ay u adeegayso. Waa maaragtay hay-ado iyo dowlado deynta waxa ay ku bixinayaan ay tahay meel iyo sabab iyo cid ay og yihiin inay ku xaqiijinayaan oo ay ka helayaan oo ay ku gaarayaan dan cayiman oo 1-2 ah oo magac leh oo xilli go'an ay rabaan inay ku xaqiijiyaan. Waa tahay Maxamed Khaliif ayaan ku laabanayaa. Khaliif, maxaa dhibaato ah oo Soomaalida uga iman karaya deymahan Xasan Sheekh hadii ay u suuragalaan? Khatarta ay ku keeni kartaa walaal waxa weeyaan waa in loo isticmaalo gaalaysiinta ummadda Islaamka ah, tusaale ahaan in lagu ansixiyo xeerkii najaasta ahaa ee qoomoloodka iyo waxyaaba ka sii liita oo haddaba la hor keenay golahan wax weeye dawaaqiida ee isku tilmaamay sharci dejinta. Xasarad siyaasadeed oo xun ayaa ka dhalan karta sidii horeyba u dhici jirtay markii dhaqaale ay meelaha ka helaan. Waxaan maamulkan ridada midka markaa madaxda waa iyo kuwan maamul goboladyada ee la midka ahi waxay isku qabqabsan jireen waxyaabaha meelaha laga soo qaatay ayay dhaqaalahaasi ku diriri jireen, kadibna yacni khilaafaad ayaa dhexdooda ka dhici jiray, kadibna way dagaalami jireen ilaa waaga dambe. Markaasi waxa weeyaan gaaladii iyagoo dhan meesha keensatay ilaa ay u yeerto oo meelahaasi ay ku heshiisiyaan oo waxyaabaha ay markaasi iyagu gacanta isu saaraan. Marka tii oo kale ayaa ka dhacayso khilaaf siyaasadeed ayay keeni kartaa ayaan u arkayaa, iyo inay markaa isqabqabsadaan dowladdii federaalka ahayd iyo maamul goboleedyadii oo waxa weeyaan yacni khilaafaad hor leh ay dhexdooda ka dhalato. Waa tahay ansiyo Maxamuud Ugaas. Maxamuud, Xasan Sheekh dowladdiisu wataad shuruudo soo hadal qaaday, ma buuxin kartaa shuruudaha diin qaadashada? Mase jiraan shuruudo cadcad oo aad la wadaagi karto dadka Soomaaliyeed oo lagu bixiyo deymahaas? Mase leedahay wax damaanad ah? Waxaan isleeyahay haa, dowladdan dabadhilifka way ka soo baxaysaa ama way buuxinaysaa ama way buuxisay shuruudahaas laba siyaabood bayna u buuxisay ama laba sababood dartood. Midda koowaad waxa weeyaan dowladaha deymadaha noocaanu qaata codsada la siiyo ama marar kooban loo diido, horta boqolkiiba boqol waa dowlado ku fashilmay in ay maareeyaan oo maamulaan oo horey u socodsiiyaan dhaqaalihii iyo dakhligii waddamadooda iyo canshuurtii ay ka qaadayeen mujtamacaadkooda iyo hantidii iyo khayraadkii maaragtay ay dadkoodu ay ku aamineen dowlada ku fashilmay oo maaragtay nafle caari ah oo koox qawleysata ah oo wax dan iyo heela aan ka lahayn mustaqbalka mujtamacooda iyo wadamadooda iyo dhibaatooyinka tilaabooyinka siyaasadeed ama dhaqaale ee ay qaadayaan ay ku yeelan karaan wax dan aan ka lahayn waxa weeye dowlada ay u taliyaan oo ay maaragtay madax ka yihiin oo inta ugu badan taariikh ahaan afrikaan ah ee nambarka ku soo xigaana dowladaha Aasiya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awood ahaanba ugu liita ah. Sidaa darteed shardigii noocaas ahaa iyo sifaadkii noocaas ahaa ee looga baahnaa ama shardiga aan la carabaabin oo carabka aan lagu dhufan ahaa cid kasta iyo dowlad kasta oo deyn noocaas la siinayo horta kooxdan dabadhilifka oo Soomaalida ah oo maaragtay parasitiska oo dhiigmiiratada mujtamacan ku ah ee qawleysatada horta way ka soo baxda oo waa nidaam iyo koox iyo maamul iyo dowlad wax lagu sheegayo oo fashilmay oo ku fashilmay askariyan iyo siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa ijtimaaciyan inay wax un ka qabtaan oo hal shay ku soo kordhiyaan waddankan iyo dowlad meen maaragtay mujtamacan ay dowladnimada u sheeganayaan. Arrinta labaad iyo qaabka labaad oo ay uga soo baxayaanba waxay tahay deymahan khaasatan deymaha ay bixiyaan hay-adaha IMF-tu ay ka mid tahay boqolkiiba boqol waxaa markasta ku lamaan oo ka soo horreeya oo qofkii ka gudba un la siinayaa shuruudo loo dejiyey oo la xiriira in waddankan iyo dowladdan deymaha la siinayaa ay ka soo baxdo qodobo maaragtay midba midka kale ka adag yahay uga dhibaato badan yahay oo uga saameyn badan yahay mujtamacan iyo dowladdan iyo mustaqbalkooda oo loogu talagalay in mustaqbalka dhaqaalaha waddanka lagu qaabeeyo oo dhan gooniye iyo dhinac gooniye iyo jiha gooniye loogu jiheeyo oo waxyaabo gooni ah iyo meelo gooni ah runtii muhiim u ah dhaqaale kasta inuu horumar sameeyo lagala dagaalamo oo laga weeciyo. Tusaale ahaan shuruudaha ku xiran waxaa ka mid ah lacagta ay hay-addani bixinayso inaysan dowladda ay siisaa u adeegsan karin waxyaabaha ay ka mid tahay inay kor u soo qaado oo ay dhisto oo horumariso nidaamkeeda waxbarasho si waddankaasi u noqdo waddan maaragtay warshada leh dadkiisu waxbartaan majaalka sayniska iyo culumta noocaasa ku hormarsan wax soo saar yeesho oo dadkiisu berri ka maalin ay isku filnaadaan oo ay isku tashan karaan waa ka mamnuuc dowladda ay maaragtay hay-addani deynta siisaa inay qorshayaal iyo brojektiyo noocaas ay u adeegsato lacagta ay siiso waxyaabaha maaragtay shuruudaha noocaasa ee ay maaragtay qasabka ah economically dhaqaale ahaan luuqadda marka la isticmaalo austerity baa lagu magacaaba waxaa ka mid ah canshuurtii ay dadka mujtamaca hooseeya ka qaadaysay ee asaguba iska liita inay maaragtay boqolkiiba boqol wax u dhow ay siyaadiso caafimaad iyo waxyaabaha la midka inaysan waxba ku bixin karinin mashaariic mustaqbalka waddankaas iyo mujtamacaas wax aayatiin aan u lahayn un in lacagtaas maaragtay loo adeegsado boqolkiiba boqol waxaa sidoo kale la ogyahay oo laga warqabaa dadka lacagtaas loo dhiibayo oo dowladahaas madaxda ka ah nooca ay yihiin shaqsiyadda ay leeyihiin iyo qaabka maaragtay foosha xun ee musuqmaasuqa ee xatooyada ah ee ay lacagahaas maaragtay ay u adeegsan doonaan sidaa darteed wax kasta oo shuruud ah iyo qodob kasta oo loo soo qoro nimankaanu intaas oo jeer bay waxay annaga soomaalida nala soo hor fariisteen oo noo sheegayaan inay aqbalsan yihiin wax dooda aysan ka qabin waddo kasta iyo maaragtay khad kasta oo la jeexdo hirgelintooda ay maaragtay ay ku jiraan oo ku mashquulayaan oo shaqo ay ka dhigayaan kii dabadhilifkii farmaajo midkii wasiirka dhaqaalaha u ahaa waraysiyo uu bixinayo waxaa ku jirtay hay-adahani inay kombyuutaradooda access u leeyihiin oo transactionadooda wixii maraya wixii kasoo baxaya bangigan iyo wasaaradda dhaqaalaha ama maaragtay maaliyadda iyo wixii soo gelinaya iyo wixii ay bixinayso iyo wax kasta oo ma ay maamulayso inay ayagoo maaragtay wadamadoodii iyo guryahoodii jooga ay halkaa kala socdaan hadalladii uu ku yiri waraysiyada uu bixiyey bay ku jirtay marka wax kasta oo loo yeeriyo oo laga rabo oo lagu xiro maadaama ay ka soo baxayaan oo ay ogol yihiin oo samcan wadaacan leeyihiin oo aysan waxba diidi karinin waa shardi waa arrin labaad oo ka dhigan in ay maaragtay ka soo baxayaan shuruuddii maaragtay laga rabay dadka deymahaas la siinayo waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka ayaa hadda ka hor waxa uu ansixiyey in bankiga dhexe ee Soomaaliya lagu wareejiyo nin cadaan ah oo dhashay waddanka Ingiriiska waxana ilaa iyo hadda ay xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta dawladdu ay qabaan in dhaqaalaha Soomaalida loo dhiibo ee dad aan muslimiin ahayn waxana ay ka mid ah dadka aragtidaasi qaba oo waliba baarlamaanka ka sheegay Daahir Amin Jeeso oo hadda ah xildhibaan bangigeena waxa maamulo 4.5 wax leeyahay maanta halkeena wuxuu ku jiraa aniga hadda ma maqlin cadaana loo dhiibayn kan gaalku ugu madow in loo dhiib waay waxa aan ku kala baxeynaa oo kaliya oo xalaasha kaasina wuxuu ahaa Daahir Amin Jeeso waxaan ku laabanayaa ee falanqeyaasha maxamuud ugaas ee dawladaha deemaha qaatay ee waliba adoo maqlayay ee Daahir Amin Jeeso hadalkiisa dawladahaasi afrikaanta ah ee deemaha la siiyay waa sidii xaaladooda miyay ka faa'iideen maxaa se naga tusaaleyn kartaa ee deemahaasi iyo saameynta ay ku yeesheen xaaladda dawladaha ay ururadan iyo dawladaha noocaas ah deemaha ku harqiyeen runtii waa xaalad fool xun taariikh dheerna leh ilaa 1960-yadii ka soo bilaabata ilaa maantana taagan tusaale ahaan isla hay'adan IMF 2020-kii dhamaadkoodii riboodyadii ay qoreysay waxaa ku jiray in 20 dowladood oo afrikaano ay ku sugan yihiin xaalad khalkhal dhaqaale ah oo ka dhalatay oo si toos ah ula xiriirta deymaha ay hay'adan laftigeeda iyo wadamada Shiinuhu ay ka midka yihiin ay siiyeen oo waxaa jira khaasatan waddankan Shiinuhu wadamo badan oo afrikaan ah oo deymo waxyaabo shuruudo siyaasadeed oo aysan ku xirnayn uu ku harqiyay in badan oo kamiduna maaragtay ay la daala dhacayaan oo maaragtay dhibaato dhaqaale oo baahsan ay ku keentay deymahaas ay maaragtay ka qaateen ama uu siiyay waddankaas Shiinuhu iyo xataa wadamada reer galbeedkii iyo hay'adahoodu waxaa noogu dhow oo tusaale ahaan noogu sakeeyay ay dawladdan Kenya markii xilligii uu madaxda u ahaa gaalkii hadda meesha laga qaaday Uhuru Kenyatta dhowr bilyan oo maaragtay dollar lacag ah ayuu deyn ahaan uga qaatay Shiinaha oo uu sheegay inuu wada tareen maaragtay ku dhisay arintaas oo xataa ah arin ay dawladdaasi diiday iyo maamulkaasi inuu xataa la wadaago heshiiska ay maaragtay deynta ku qaateen waxa ku qoran iyo qodobadiisa xataa inay shacabkoodi ay la wadaagaan ay uga dhaartaan maadaama deesid cad uu fadeexad maaragtay miiran uu noqonayo oo qodob kasta uu qodob kale uga darnaanayo mujtamacaan iyo mustaqbalkiisa dhaqaale iyo maaragtay dhibaatada uga iman kara ay tahay mid aad u baaxad weyn wadamada dhibaatada deymahaasi ay haystaan muddo dheer waxaa ka mid ah Uganda odaga baadariga waddankan uu maaragtay 40 sano haysto Nigeria ka mid ah wadamada xilliyo dhow ay haysteen dhibaatadaas Zimbabwe ba ka mid ah xaqiiqatan lagama sheekeyn karo dib u dhaca dhaqaale iyo maaragtay horumar la'aanta iyo faqriga ka jira maaragtay inta badan wadamadan Afrikaanka sababta koobaad ee uu leeyahay waa deymihii ay ku harqiyeen muddada 60 sano ama 70 sano ah ay ku harqinayeen hay'adaha reer galbeedka iyo wadamada gaalada ah ee uu Shiinuhu ka mid yahay waxaa maaragtay qoraalada laga sameeyay iyo buugaagta laga qoray iyo maaragtay raseejada iyo daraasadka arinta la xiriira ay ciida ka badan yihiin oo ay meel kasta yaalaan in uusan jirin hal wadan oo Afrikaana oo sinaba ugu faa'iiday balaayiinta dollar ee deynta ee ay ka qaadanayeen hay'adahaas muddadaas iyo xilliga maaragtay aadka u dheer ama u fog bal waxaa dhacda oo badan oo maaragtay sanad kasta iyo 5 sano kastaba taagan in wadamada deynta qaatay ee Afrikaanka ah mid ay u lumanayaan oo ay ugu wareejinayaan hay'adihii iyo wadamadii ay maaragtay deymaha ka qaateen qayb ka mid ah waxyaabihii iyo hantidii maaragtay dawladahaas iyo qaramadaasi ay lahaayeen ugu muhiimsana sida airport-yada ugu waaweynaa wadamadaas sida dakadihii ugu waaweynaa run ahaantii waa arin dhankasta hagardaamo dhaqaale iyo mustaqbal uga geysatay mujtamacaadkaas waxaa jirta in intaas oo dawladood khayraadkoodii si bareera oo calana ay hay'adahaas iyo wadamadaasi ay ula wareegeen oo macdantoodii markii ay ku gooldareysteen maamulada dabadhilifka ee wadamada ka jira inay deyntii iska bixiyaan in wadamadaas macdantoodii raxmaad loo qaatay kambaniyadaas iyo shirkadahaas deynta bixiyay iyo wadamadii lahaa ay iska guranayaan mid walba uu haysto 30 sano 40 sano 20 sano oo fasax u yahay intii uu doono xadigu uu doono inuu muddadaas maaragtay si aan qiimeysneyn oo aan xadadneyn oo aan kontrolneyn uu maaragtay khayraadkii wadamadaas iyo mujtamacaadkaas u gurto. Xaqiiqatan waa arrin aan laga sheekeyn karin oo wadanba wadanka uu ka shisheeyo ama ku xigo uu ka sii foolxun yahay oo ka sii dhibaato badan yahay. Weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha. Dowladda federaalka ayaa muddo fara badan sheegaysay in deymo lagu leeyahay, taasoo magaca Soomaalida lagu soo qaatay. Waxa kale oo dadka Soomaaliyeed aad loogu sheegayay in ay cafin ay ku socoto deyntaasi. Dad badan ayaa ilaa iyo hadda aad ula yaaban oo wax fasiraada aanan ka haysan deyntaas. Aqoonyahanka ka hadlayna waxaa ka mid ah Professor Yaxya Sheekh Caamir oo dhaqaalaha bartay. Marka prediction waxa miisaanad marka la diyaarinayo waxaa la sii fiiriyaa meelaha wax ka heli jira. Deynaa la cafiyo, la cafiyo waa ku waxa la soo saaraa meel waxna lagu ka cafiyo. Deyn lagu beddela cafis lagu leeyahay. Caalamku wuxuu geyn fiican yahay dheer waayaa. Inaad ka baxdo gaabka deynta ma wala rabo. Adaa la marka xirfadda ugu baxay inaad alifkid. Deynaa lagu leeyahay. Norway lacag shubayso waa laga qaad waa la cafiyaa lagu leeyahay iyadoo la baxay tii hadan lagu yeelana meeshaad ay taagantaa laakiin ilaa hadda wax oo zero nal ka cafiyay oo lacagtaana kugu lahay kaamana rabo xataa waxay ila kalaabka baaris tagto dowladda qaar inaad tuugto tiraa oo meega ula intaas iga cafi adu inta iga cafi taas iga hadal iga cafis almeen inaad wax iska yareyso laakiin deyntina la siiyo waqtiga dowladda ay jirtay hore aad dulsaarkeeda wax ka badan yahay tiina lagu lahay watay maxamuud hadday shisheeyuhu siiyaan Xasan Sheekh deynta uu sheegayo maxaa masiir ahaan ku dhici karaya ummada Soomaaliyeed waxay keeni kartaa marka koobaad horta in dhaqaalihii mujtamaaca Soomaaliga ah ila xad ka madax banaana dhaqaalaha xilligan ay reer galbeedku gacanta ku hayaan inuu noqdo dhaqaalo yeesha xarun iyo meel iyo maaragtay kob iyo bar loogu soo hagaago oo laga maamulo oo dhankii la doono lagu weeciyo oo tashwiishkii la doono iyo noocii la doono maaragtay loo khalkhaliyo xilligii la rabo oo dan iyo maaragtay ujeedo siyaasadeed laga dhex arkiyo mid dhaqaale. Waxaa ka dhalanaysa in dowladaha mustaqbalka yimaada ee Soomaalidu leedahay maaragtay tusaale ahaan islaamiga ah mujtamacan dantooda iyo mustaqbalkooda noqon doona kuwa ka fakaraya in ay caqabad ku noqoto siyaasi ah, inay caqabad dhaqaale ku noqoto dhaqaalaha balaayiinta ah ee wadamada maaragta iyo ururada awoodda noocaas lahu ay ku sheeganayaan. Waxay ku yeelan doontaa saameyn bangiyada ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed maaragtay ee kobcaya ay samaysanayaan oo xiriirka tooska la leh bangiyada kale ee adduunweynaha ka jira ama ugu yaraan dunida Islaamka qaybo ka mid ah. Waxay maaragtay dhan kasta saameyn toosa oo taban uga yeelanaysaa dhaqaalihii iyo horumarkii mujtamaca. Arrinta ugu weyn iyo dhibaatada ugu weyn oo ay keensanayso deyn kooxda dabadhilifka la siiyo xilligan oo xadiga intaas la eegu waxa weeye in barri ka maalin la arko iyadoo khayraadkii mid bad ku jira iyo mid barri ku jira iyo hadduu shidaal yahay iyo hadduu macdan maaragta dhulka ku jirta yahayba in la arko khayraadkii mujtamacan oo ay iska daldalanayso hay-ad reer galbeed iyo mid reer bari iyo dowladda Shiinaha maaragta shuuciyadda oo aladiiniyadda ah iyo dowladaha la midka ah ee gaalada in la arko. In la arko ayadoo mujtamacan iyo dadkani aysan waxba ka qaban karin oo ay maaragtay u gacma xiran yihiin mustaqbalkooda iyo dhaqaalahooda iyo khayraadkooda qaabka noocaas ah maaragtay la qorsheynaya in loogu ciyaaro oo loo dhaafi waxaa ku dhici kara oo ay keenaysa barnaamijkaas iyo deyntaas iyo arrimaha ka dhalanaya ay keenaysa in ganacsigii wadankani iyo maaragtay dhaqaalihii wadankani uu noqdo dhaqaalo wax saameyna aysan ku lahayn iyo wax awood ah iyo wax kontrool aysan ku lahayn dowladdii meesha ka jirta noocay doonta ay noqotaba maadaama shuruudaha lagu bixinayo deymaha noocaan ay ka mid tahay oo ay ugu horeeyso ay ugu weyn tahay in ganacsiga iyo dhaqaalaha wadankan yaala guud ahaanba uu noqdo ganacsi private ah oo wax awood iyo wax maamul ah iyo wax tala ah aysan ku lahayn dowladdii meesha ka jirta noocay doonto ay tahayba oo ah arin maaragtay fududeynaysa oo saamaxaysa oo xaqiiqatan ujeedka laga leeyahay ay tahay in shirkadihii waaweynaa ee la ogyahay dhibaatada ay ku hayaan wadamada Afrikaanka iyo Eeshiyaanka iyo wadamada tabarta daran ay ku hayaan inay xilligay doonaan iyo siday doonaan maaragtay wadankan si fudud isaga soo galaan dhaqaalihiisa ay la wareegaan xogsatadii iyo ganacsatadii yaryarayd iyo mujtamacii hoose ee dalkan iyo bulshadan meesha ka saaraan ay abuuraan dhaqaale maaragtay ku dhisan oo maaragtay ku xiran bangiyada maaragtay ku yaala New York iyo London iyo maaragtay magaalooyinka lamid ah oo maalinkii wax yar oo khalqaluhu ay ka dhacaan kumbiyuutaradoodu ay sheegaan maaragtay ay Muqdisho iyo Hargeysa iyo Garoowe ay khalqal galaan oo halkaa wixii la doono looga samaysto in sidaas wax soo saarkii iyo horumarkii aqooneed iyo warshadeed ee mujtamacan iyo bulshadan u baahnayd sida lagu carqaladeeyo oo madaxa looga istaago oo mujtamacan loo diido inuu noqdo mujtamac wax soo saarto oo isku filnaado oo maaragtay kaliya laga rabo ama laga dhigo mujtamac macmiil u noqdo dunida kale iyo waxa hay'adaha iyo dawladaha reer galbeedka iyo reer bariga ay soo saaraan. Waatay gabagabadii ayaan soo gaarnay waxa aynu ka soo hadalnay ee deymaha Xasan Sheekha uu sheegay inuu soo qaadanayo deymahaasi waxa keenaya xilligan nooca ay yihiin qolyaha deymaha bixiya shuruudaha lagu bixiyo dawlado dhibaato lagu geystay oo Afrikaan ah. Gabagabadii waa maxay xalku? Maxamed Khaliif Xagaaga. Ummadan Soomaaliya ah muslimiinta ah waxaan kula talinayaa ma jiraan kuwan mujrimiintaahi ee dowladnimada sheeganaya Xasan Gurguurte iyo waxa la midka ah oo wasjooga wax ay idin hayaan adduun iyo aakhiratoona ma jirto wax dana oo idin hayaan haba yaraatee ma jirto adduun iyo aakhiratoona waxba idin ma hayaan xalku wuxuu ku jiraa marka ummad islaamaba tihiin in badan ayaad wax weeye waayo aragnimo u soo joogteen waxan iyo waxyaabihii ka horeeyay iyo siday ku soo socotay baad ogtihiin marka halku wuxuu ku jiraa inaad iska dulqaadaan gaalada iyo kuwa gaala raacyada kadibna aad xor u noqotaan kitaabka Ilaahay inaad isku maamushaan oo aad ka amar qaadataan sharcigiina aad ku socotaan maadaama dad muslimiina tihiin oo sharciga ku dhaqshay oo ku dhaq waxa weeyaan ku dhashay oo muslimiina boqolkiiba boqol inaad wax way sharcigiinni ku dhaqantaan si ay idinku suurto gasho iska dulqaada ayaan idinkula talinayaa mujrimiintaasi Ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaalmaysta mujaahidiintana taageera iyo dadka u dagaalamaya in Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisu ay sarreyso sidaasi ayaan kula talinayaa dadka muslimiinta. Waa tahay Maxamed Ugaas xaggaaga ugu dambeyntii laba su'aal oo is saaran haddaan ka dhigo muxuu Xasan Sheekh ku qabanayaa baad is leedahay ee deymahaasi haddii ay u suura galaan maxaase ay xal ah oo aad u dardaarmaysaa ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa? Ujeedada uu ka leeyahay xaqiiqatan waa iska cadahay. Ujeedada ugu weyn waxaa weeye boobkii lagu yaqaanay. Wuxuu maaragtay calculationskiisa iyo xisaabaadkiisu markuu wax isku lambar isku garaacay u soo baxday. Xadiga ugu badan ee lacag uu heli karo qaabka uu ku heli karo oo ku dhici karaa inay maaragtay arintaas iyo inuu isticmaalo magaca ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda inay tahay. Ujeedada ugu weyn markaa darteed waa xatooyada noocaasa iyo maaragtay dhaca iyo boobka noocaasa ee uu caanka ku ahaa afartii sano ee uu hore ee uu xilligan joogay haddana uu rabo inuu meesheedii kasii ambaqaado. Arinta labaad ee taa daba socota ama u adeegaysa ayaduna waxay tahay inuu u adeegsado ashahaada la dirinimo oo uu si fiican u fuliyo ama ilaa xad uu u dhaqaajiyo mashruucii dabaqoodhinimada ahaa ee uu maaragtay kontraktiga uga haystay gaalada iyo safaaradaha reer galbeed ee xalana fadhiya shaqadoodu tahay hagaardaamada iyo maaragtay inay karkaarka weydaariyaan mujtamacan muslimka ah ee waddankan Ilaahay ku beeray. Labada maaragtay ujeedo oo kala xunxun oo wada khabiisada oo kala liita oo maaragtay hooseysa ayay xaqiiqatan ugu dambeynta ay tahay ujeedka loo qaadanayo ama laga leeyahay ama keenaysa baahida ay u qabaan lacagaha iyo deymaha noocaas. Ma jirto sida uu sheeganayo dal uu dhisi doono oo dib uu dhisi doono. ma jirto warshado uu samayn doono oo lacag uu IMF ka qaatay uu ku dhisi doono oo xaqiiqatan suurtagalba maahan oo waxa heshiiska koowaad iyo sababta loogu ogolaanayaaba kow ay ka tahay inuusan barnaamijyo noocaas ah iyo wax waxtar leh uusan maaragtay ku qaban karin oo uusan u adeegsan karinin. Kuma naqaano oo mujtamaca Soomaaliyeed kuma yaqaano oo ugama baranin hal kalmad oo xalaala inuu u sheego oo hal wax oo uu sheegay oo uu ballan qaaday inuu ka dhabeeyo. Sidaa darteed waxaa loo isticmaalayo oo loo adeegsanayaa waa in nooc kasta iyo si kasta loogu maaragtay dhibaateeyo mujtamaca Soomaaliyeed oo lagu waxyeeleeyo oo maaragtay mustaqbalkiisa hadduu noqdo mid siyaasadeed, hadduu noqdo mid dhaqaale, iyo xataa hadduu noqdo mid ijtimaaci iyo bulsho. Waxaan ku soo gabagabaynayaa kooxdan taariikhda maxaan ku yiraahdaa kasoo bilaabanaysa xilligii gumaysigu uu waddankan yimid ee 150 sano korka u dhaafaysa, kasoo bilaabanaysa amalihii waa koox maaragtay ku suntan taariikh ah inay u adeegto cid kasta oo cadow ku ah mujtamacan Soomaaliya. Waa koox aan si naba looga baranin inay ka shaqeyso danaha mujtamacan. Waa koox aan marnaba laga arkinin wax wanaag iyo horuu socod iyo dareen bulsheed iyo maaragtay Soomaaliyeed ah oo ay u qabaan ama ka leeyihiin waddankan iyo dadkan ay maaragtay ka dhasheen isir ahaan ama ay ka soo jeedaan. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo oo ay soo gabagabowdo oo ay soo dhammaato oo dadku ka qancaan oo ka reejo dhigaan beenta muddada 150 sano ka badan ay kooxdan daba dhilifka oo gaal raacyada ay noo sheegayso oo maalinba wajiga cusub ay noogu yeelayso oo maalinba maaragtay ballanqaadka cusub ay nooga samaynayso oo maalin walba si cad dadka hortooda ay maaragtay wixii ay sheeganayeen 100% wax ka soo horjeeda ay maaragtay ugu dambeynta looga arkayo ay uga soo shacbaxayso shaqadoodu inay ahayd ay maaragtay cid kasta ugu cadaanayso. Waxaan u malaynayaa 150 sano way nagu filan tahay inaan ku baranno cidda beenta noo sheegaysa iyo cidda runta noo sheegaysa, cidda na hagaardaamaysa iyo cidda dantanada ka shaqeynaysa. Mujtamaca Soomaaliyeed sidaas darteed iyo ummadan muslimka waxay u baahan tahay inay fahanto nin daba dhilifa oo gaala raac ah oo saaxiibka ugu dhow iyo cidda maaragtay isku ologa ay yihiin oo isku ujeedka ay yihiin oo sida uu sheeganayo ay walaalaha ay yihiin ay gaal gaal dhalay oo kasta tahay inuusan wax maaragtay wanaaga iyo mustaqbala iyo aayatiina uusan u haynin, uusan u soo wadinin wax shinsi ah, uusan lahayn wax aan been iyo propaganda ahayn, uusan u sheegaynin 24 saac iyo xilli kasta iyo maqaam kasta. Waxaa loo baahan yahay in mujtamacan iyo dadkan muslimka ah oo Soomaaliyeed ay ka tashadaan oo mustaqbalkooda ay go'aan ka gaaraan oo ay kooxdan iska dulqaadaan iyo shisheeyaha wata iyo reeryadan ee dul saaran muddada intaa la'eg. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay dhegeystayaal, guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynaynay Xasan Sheekh war ka soo baxay oo uu ku sheegayay in uu lacago balaayin dollar ah oo deyn ah uu soo qaadanayo. Barnaamijka waxaa nagala qayb galay aqoonyahanka Maxamuud Ugaas oo bartay dhaqaalaha ahna falanqeeye u dhun daloola siyaasadda Soomaaliya iyo bara kamid ah barayaasha ku nool gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Cadaado oo lagu magacaabo Maxamed Khaliif. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد